Snow Walker. E Kataru fa Fanamaru. Možemo poslati, ali onda morate nazvati Titanic. Zato je to vele prodaja, mi u to polu nismo mala prodaja, mi znamo uopšte nismo. Árutati? Péter? Ég? Ja, nincs. Tapaján sehol se nincsen. De hol van tapaján? Ha nem is árulnak tapaján, éket sehol. Na, nem tudom, mert nézted, nem tudom, van a kolorba. Ott is, de mindenhol néztem, akkor nincs. Is van vásárba, lehet venni éket. Na jó, vásárba. Nem lesz, hogy jó nekem. Nézd még még esetleg itt ebbe az új boltba. Nekem nincs, de nem tudom, hogy még egy ilyen 20 kilós kalapács. Életek van, ha nincsen. 20 kilót elbír. Hát az kemény fának kell lennie. Hát nincs. Igen, csak ilyen kicsik vannak. De az a hosszú... Akkor mint egy felszínű. Akkor mint egy felszínű, és akkor 20 kilót elbír. Jaj. De az nem, hogy ez nagyon hamar átörik, ami... Nagy. Hát azért felszínek van, nem tudom. De hány kilót bír el? 20 kilót kapás nem bír el. Egyet felállítok, mert nem tudom, nem bír el. De nem kemény fa. Kemény fátok nincsen. Ami bútorok szottak, mert csak olyan volt rárak, hogy olyan nem is rendeltek, vagy... Nincs olyan a nagy kellene. Nem is lehet rendelni, vagy lehet rendelni olyan? Nincs nagy kellene, nem bírom ki. Ha, nincsen akkor? Ha de nem jönnek sokat rá, itt egyet, akkor nem törnek. Ja, a filméket árultok? Vagy semmilyen filmet? Nincs. Nincs. Te hol van a paja? Nem is van. Nem.